spinális konflikcion történik egy csecsemőnél. A tudat módosító hatása van a fiatal agyra, a testére. Zsírkrétára szorít a fiatal babapunciával. Ez már most egy pervers kurva, ezért utálom őt és mindent, amit megtestesít. Kidobom az ablakon, és a földet érés pillanatában szívlocson a kuponyája. Who gives a shit? Fire that little bitch! Kisibanc!